az apostolok cselekedeteiről nyissuk ki a Bibliánkat, és a 18. rész 23. versétől kezdve olvassuk az apostolok. Foglaljuk helyettesen, csak azok állnak fel, akik olvasnak. Tehát a 18. rész 23. versétől kezdve olvasom az igét, olvasom a 23. és 24. verseket, és a 19. rész 12. versét is fel fogjuk olvasni. A 18. rész 23. és 24. versében Isten igényét a következőképpen találjuk. És mikor ott valami kevés időt eltöltött, elméne és eljárt a Galáciának és Frígiának tartományát, tanítva a tanítványokat és erősítve. Egy zsidó pedig, akinek a neve Apollós volt, alexandriai nemzetségéből, ékesen szóló férfiú, Efézusba jött, és az írásokban tudós volt. Ez meg volt tanítva az Úrnak utána, és lélekben buzgalom lévén, szólja és tanítja valamit szorgalmatosan az Úrra tartozó dolgokat, jól lehet, csak a János keresztségét tudja vala. És ez kezdte nagy bátorsággal szólni a zsinagógában, mikor pedig meghallgatta őt Akvilla és Priscilla, maguk mellé nevelik őt, és nyilvánvalóan kifejtették előtte az Istennek útját. 21. vers. Mikor pedig Akhajába akara átmenni, buzdítván őt az atyafiak, írának a tanítványoknak, hogy fogadják be őt, ki mikor odajutott, sokat használ azoknak, akik hittek vala a kegyelem által, mert hatalmasan meggyőzni vala a zsidókat nyilvánosan, de bizonyítva az írásokból, hogy Jézus a Krisztus. Annyira, hogy a betegekhez is elődik az ő testéből a keszkenőket, vagy kötényeket, és eltávozának azoktól a betegségek, és a gonosz lelkek kimennének belőlük. Az első versről, a 19. versről, csak a 12. vers van kívülva. Végig, az első versről. Az első versről? Igen. Rönt pedig azon közben, míg Apollós Korintusban volt, hogy Pál eljárván a felső tartományokat Efézusba érkezik, és mikor némely tanítványokra talált, mondani ki, vajon vettetek-e szent lelket, minek utána hívőké lettetek? Azok pedig mondának néki, sőt, inkább azt sem hallottuk, hogy ha vagyon én szent lélek. És mondta nékik, mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondanak a János keresztségére. Mondanék ki Pál, János megtérésnek keresztségével keresztel, azt mondaná a népnek, hogy aki ő után megjövendő, abban ünnepelek, tudnélik, ha Krisztus Jézusban. Mikor ezt hallották, megkereszteltettek az Úr Jézus nevébe. Pál akkor ráöltette a kezét, és a Szentlélek szállt el rájuk. Úgy, hogy nyelveken beszéltek és profétáltak. Ezek a férfiak pedig összesen mintegy 12-en voltak. Amikor bementük a zsinagógában, bátran beszélt, és 3 hónapon át vitatkozva igyekezett meggyőzni őket az Isten országára tartozó dolgokról. 9. vers következik. Mikor pedig némely megkeményíték magukat és nem hívének gonoszul szólván, az Úrnak át útjáról, a sokaság előtt azoktól eltávozván elszakadta a tanítványokat, mindenek egy bizonyos tiránus oskolájában prédikálván. Ez pedig lőn 2 esztendeig ugyanannyira, mint mindazok, kik lakoznak vala Ázsiában, mint zsidók, mint görögök, hallgaták az Úr Jézusnak igényét. És nem közönséges csodákat cselekszik vala az Isten lelkeze által, annyira, hogy a betegekhez is elvég az ő testéről a keszkenőket, hogy kötényeket és eltávozálnak azoktól a betegségek és a gonosz lelkek kimenének belőle. Így van, most a Kolossai levélhez írt levelet keressük meg. És a harmadik rész 16. verset olvassuk el, amire a darány mondott. Valaki, akinek kármely fordítása van, kezdjük el. A Krisztusnak beszédre lakozik ki bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymás oltárokkal, dicséretekkel, lelkiénekekkel, hálával az engedezménynek szívetekben az Úrnak. Igen. Egy ajánlás, testvéreim, nem lehet éppen parancsnak mondani, de mindenképpen egy tanács, hogy a Krisztus beszéde lakozzon bennünk gazdagon, tanítva és intve egymást ezekkel a csodálatos beszéd témákkal, ezzel a retorikával, amikor zsoltárokat, énekeket, bibliaverseket mondunk egymásnak. Hát testvéreim, nagyon sokszor van, hogy olyasmikről beszélünk, amikről nem kellene, és olyankor talán jobb lenne, ha azok helyett, a haszontalanságok helyett értelmes dolgokat beszélnénk. Érdekes, én megfigyeltem, hogy ha olyanokkal találkozom, akik szintén szeretik az Isten igényét és szeretik Isten magát, akkor beszélgetünk a világi dolgokról, a földi dolgokról, az életünk természetes menetéhez tartozó dolgokról, de néhány mondat után, vagy egy kevés idő múlva rákanyarodunk az Isten igéjére is, és arra a látásmódra, hogyan Isten szerint kell látni és értelmezni, nem csak ezt a világot, hanem azokat az eseményeket is, amik zajlanak a világban, és aminek alanyai vagyunk mi is, amiben benne vagyunk mi is. Ez a felolvasott ige, testvéreim, többféle meggondolást is tár elénk. Az első dolog, amiről szeretnék beszélni néhány mondatban, az az, hogy megfigyeljük, hogy Isten mindig az igével dolgozik, testvéreim. Az Atya is az igével dolgozik, hiszen azt mondja, hogy az én igém, ami kimegy tőlem, nem tér hozzám vissza üresen, hanem megcselekszi azt, amiért küldöttem. Jézus Krisztus is, ő maga az ige, a földre szállt ige. Ő is, amikor itt járt, akkor tanított, igét mondott. Ő is az igével dolgozik, az ember felé az igével fordul. Igét mondott, amikor meggyógyult valaki, igét mondott, amikor kérdezték valamiről. Az ő szájából származó mindenféle mondás, tulajdonképpen ige volt. Ő maga is a földre szállt ige volt, azért az ige testé lett és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, és a Szentlélek is az ige által dolgozik, testvéreim. Akár mennyire is léteznek olyan felekezetek, akik úgy veszik a Szentlélek munkáját, mintha valamiféle független aktivitása lenne az Atyától és a Fiútól, ez nem így van. A Szentlélek is az igével dolgozik. Jézus megmondta, hogy amikor eljön majd az igazság igéje, az igazság lelke, akkor az eszetekbe juttatja, amit én mondtam nektek, tehát az igét fogja eszetekbe juttatni, és mindenféleképpen igét mond a Szentlélek is, tehát Isten mindig az igével dolgozik. Na most, itt az első versben már, amit felolvastunk a 18. vers, a 18. rész 23. versében, azt mondja, hogy és mikor ott valami kevés időt eltöltött, elment és eljárt a Galáciának és Frígiának tartományát, és erősítette a tanítványokat. Testvéreim, bennünket szintén az ige erősít jártunkban, miközben elindultunk valamikor az Isten útján, és már régen az Isten útján járunk. Jönnek az igék, mint ahogy volt az ige hirdetés igéje is a kitartásra, ahogy biztat bennünket, hogy megmaradjunk megalkovás nélkül Isten uralmi körében, és bízzunk abban, hogy Isten felhozza az igazságot, felhozza a boldogulásnak a napját. Ha meg kell lenni különféle kísértések miatt, akkor tudjuk azt, hogy nem hagy bennünket fejjel kísérteni, mint sem elszenvedhetnénk. És hogy rosszabb nem történhet velünk ebben az életben, mint hogy kimegyünk belőle, de ha kimegyünk belőle, akkor mi Atyánkhoz megyünk, nem? Mi tudjuk, hogy hova megyünk, biztos a helyünk, sőt, a legbiztosabb hely az lesz, ahova érkezünk, nem pedig ez, ahonnan el kell mennünk. Egyszer azt mondta az egyik diák egy ilyen órán, amikor ilyesmiről beszéltünk élet-halál kérdéséről, hogy érdekes lenne megfigyelni az érkezési oldalt, mert csak a távozási oldalt látjuk. Mi azt látjuk, hogy kihordjuk a halottainkat a temetőbe, és ugye visszafele nem jön egy se, hál' Istennek, még azt kéne, hogy errefele jöjjenek, inkább menjenek az Isten országa felé. Nem látjuk azt, hogy hogyan érkeznek meg. Sokszor összerándul testvéreim a gyomrunk, mikor halljuk, hogy jaj, valaki beleégett a házba, jaj, valaki... Pedig nem azt számít, hogy hogy megy ki ebből a világból, azt számít, hogy hova érkezik. Nos, egy ilyen tanítása a Bibliának, amikor emlékezzetek vissza, amikor jönnek nagy hűhóval az Úr Jézushoz, hogy hallotta, hogy mi történt, hogy... És az Úr Jézus azt mondta, hogy ti imádkozzatok, hogy hasonlóképpen ne járjatok. Az a dolgotok, akármint meghallottok, nem a szörnyűködés, nem a sopánkodás, a ti dolgotok az, imádkozzatok, hogy hasonlóképpen ne járjatok. Tehát mindenképpen, testvéreim, amikor azt olvassuk, hogy valaki hirdeti az evangéliumot, ha helyesen hirdeti, és ha jó helyről veszi azokat a meggondolásokat, amiket továbbad a testvéreknek, akkor erősíti a tanítványokat járásban. Aztán a 28. vers. Mert nagy buzgósággal jobban-jobban megkérdezi vala a zsidókat, hogy megbizonyítva az írásokból, hogy Jézus a Krisztus, megint csak az írásoknál tartunk. Emlékezzetek vissza a szegény Lázárnak, meg a gazdagnak az esetére, amikor Jézus mondja ezt a példázatot. És a gazdag a pokolban úgy látja, hogy az ő testvérei talán megtérnének, ha a halottak közül menne vissza valaki. És az Úr Jézus azt mondja, hogy nem. Nem. Azt mondja, van Mózesük és profétájuk. Testvérek, mikor Jézus azt mondja, hogy van Mózesük és profétájuk, akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy van Bibliájuk. Mert a Jézus idejében még új szövetség nem volt. Akkor történt az új szövetség, ami le van írva. De még írásban foglalva nem volt. Viszont Jézus azt mondja, hogy van Mózesük és profétájuk. Egészen Jézusig, a Biblia, maga a Biblia, a Mózes volt és a proféták. Tehát azt mondja az Úr Jézus, van írás a számukra. Ha az nem fogja őket meggyőzni mindazokról, amit tudni kell, akkor a halottak közül hiába megy vissza valaki. Ugyanis a csodák testvérei, és itt mindjárt az utolsó felolvasott versre utalnék, a csodák testvérei soha nem szolgálták a hitébresztést. A csodák képesek voltak megerősíteni egy olyan hitet, ami már működött az írások alapján. De nem a csoda végzi a hitre jutást. A csoda megerősíthet esetleg egy már működő hitet, egy meglévő hitet, de az az igazi hit, testvéreim, amelyik működik az írások alapján. Visszaemlékszem néhány évvel ezelőtt, szaladt egyszer hozzám valaki egy ilyen karizmániás közösségből, mindig elmondom, hogy nehogy valaki megsértődjön, aki hallja ezeket az okfejtéseket, meg ezeket a gondolatokat. Én nem a karizmatikusokról beszélek, akik jól gondolják, amit gondolnak, és helyes talajon gondolkodnak, meg hisznek. Én azokról beszélek, akik a hitben hisznek, nem pedig Krisztusban, nem pedig Istenben. Karizmániások. Szaladt hozzám az egyik, és mondja neki, hogy hallottad, hogy Afrikában több ezeren imádkoztak, és ő feltámadt egy bizonyos Kriszt nevű pásztor. Hát mondom, nem hallottam, de mondom, miért kellett volna hallja. Hát a testvér azt mondja, micsoda szenzáció, látod, azt mondja, hogy van feltámadás. Hát testvér, mondom, hogy ha feltámad Kriszt pásztor, ha nem kell támadni, akkor is tudtam, hogy van feltámadás, mert feltámadt az én uram. Engem a Biblia győzött meg a feltámadáson, nem az, hogy most XY feltámad, vagy nem támad. Á, testvér, de nagyon rosszul látod ezt az egészet. Azt mondja, hát hogy lehet ez? Testvér, hát ez egy... Hallod, mondom, figyelj már ide. Ha meghallod, hogy Balla Frigyes meghal, nehogy imádkozzál már értem, hogy feltámadjon, mondom. Eszedbe ne jusson. Nekem pont elég lesz egyszer meghalni. Meg a családomnak is. Senki szerintem, aki normális, az nem akar kétszer meghalni, testvéreim. Örülünk, ha egyszer megyünk át a halni. De másképp mit bizonyítasz? Hiszen mondom, ez a Kriszt pásztor, mondom, mert már nekem most mi lesz ezzel a Kriszt pásztorral tovább? Szeretném tudni, mégis mit gondolsz, mi lesz vele. Hát azt mondja, mi testvére, hát az, hogy dolgozik tovább. hirdeti az evangéliumot. És mondom, azután? Hogy azután? Hát mondom, azután mi lesz, miután már hirdette az evangéliumot? Hát azt mondja, mit tudom én, mi lesz, hát megöregszik. És azután mi lesz vele? Azt mondja, hát majd meghal. És akkor megint imádkoznak érte? Hogy megint nem jó kor halt meg? Vagy mi lesz vele utána? Nem érted, ez nem volt túl a halálon? Aki túl volt a halálon, és meg tudná mondani, hogy mi van túl felől. Olyan csak egy volt az Úr Jézus Krisztus. Ő tudja, ez csak eljutott a halálig, onnan visszajött, mert megint meg kell halljon. Ha onnan jött volna vissza, akkor nem kéne többet meghalljon. Ez nem az a feltámadás, amilyenről az Úr feltámad. Nekünk abban a feltámadásban kell hinni, ahogy Jézus feltámadta a halálból. Nem abban, hogy elmegyek a halálig, az visszajövök. Szaladok a falig, beleverem a fejem, az visszajövök. Aztán megint szaladok, megint visszajövök. Hát ez nem az a feltámadás, amit neked, amiben nekem hinnem kell. Értitek, testvérem, hogy működik ez a dolog? A felolvasott utolsó igénk, amit felolvastunk a 19. részben, azt mondja, hogy nagy dolgokat cselekszik vala, pedig az Isten pálma kezei által annyira, hogy betegeket is elvitték az ő testének a kendőjét meg, ami rajta volt, kötőjük meg, stb. És meggyógyultak azok, akikhez hozzáért pálapostomban rajta levő ruhadarab. Na most testvéreim, ha egyszer a Biblia ezt így mondja, akkor ez így van. Az apostoli korban ez működött. Ezzel is nagyon sokan vitatkoznak. És azt mondják, hogy ez még most is működik. Hát a kérdés az, hogy vajon az apostoli kor nem ért véget? És ha véget ért, akkor mikor ért véget? Érdekes meggondolás. Vannak, akik úgy gondolják, hogy nem ért véget az apostoli kor, hanem még mindig működik. Én meg azt mondom, testvéreim, nem csak én. Mások is, akik az ige talaján állnak. Az apostoli kor akkor ért véget, amikor meghaltak az apostol. Mikor az utolsó apostol is meghalt, véget ért az apostoli kor. Ugyanis ezek, amik igazolták az apostolokat, pontosan azt igazolták, amire adottak a csodák a Jézus Krisztus idejében. A Jézus Krisztus cselekedetei, azt mondja János, és ez szent ige, ezt nem én találtam ki, meg nem ti. Azt mondja János, sok más jelet is cselekedett Jézus, amik nincsenek megírva ebben a könyvben. Amik pedig meg vannak írva, azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, és ha ezt hiszitek, akkor örök életetek van az ő nevében. Ezért írattak meg a csodák, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus. Az apostolok pedig azért tudtak olyan csodákat tenni, amilyet csak az apostolok tudtak tenni, hogy igazolják, hogy ezek hiteles Jézus Krisztus apostolok. Ezek nem álapostolok, ezek nem álküldöttek, ezek valósággal Jézus Krisztusnak az igazi apostolai. És mikor befejeződött az apostoli kor, utána testvéreim, az egész világ történetben nem olvasunk többet ilyet, hogy megtörtént volna pontosan, ez igazolja őket. És engedjétek meg, hogy egy olyan esetet mondjak el, ami személyesen, amiben személyesen érintve voltam. Egy 6 éves kislány, lyukas szívvel született meg, és mivel tudták, hogy járok az Egyesült Államokba, megkértek, hogy intézzem el a gyereknek a vízumot, az amerikai vízumot. És felmentem a családra, elintéztük a vízumot, megkapták a vízumot, Amerikába elintézték a kórházat, találtak szponzort, aki fizette az operációt, és kivitték a gyereket, ezt a 6 éves gyereket, borzasztó hallani is, hogy egy lyukas szívű gyereknek hogy ver a szíve. Mint a géppuska. Valóságban gyorsan, borzasztó gyorsan, mint a motor, ahogy berek, úgy jár szegénykének a szíve. Na és kivitték Amerikába, egy szívklinikán megműtötték, jól sikerült az operáció. Mikor én újra találkoztam a kislányjal, már ki volt valósága megvált, nem lehetett ráismerni. Nagyon nőtt, megszépült, és azt mondták az orvosok, hogy 4 év múlva vissza kell vigyék az Egyesült Államokba. És újra meg kell operálni, mert nőtt, megnőtt a gyerek, és azokat a kis valamiket, amiket ott rendeztek azokat, ki kell cserélni nagyobbakra, stb. Menne jó a szíve. 4 év múlva operációra került volna a sor. És újra elintézték, vízum minden, megkerült a szponzor, aki fizesse, kórházban meg volt beszélve, mikor kell befeküdjenek, mikor lesz a műtét, és találkozott valahol ilyen karizmániásokkal, mondom még egyszer, nem karizmatikusok. Ők a testvéreink. Ezek ilyen karizmániások, akik elhitették el az édesanyjával, hogy nem kell drága operációval menni, nem kell. Figyelj, vegyél egy tiszta új zsebkendőt, egy szép fehér zsebkendőt, és el kell küldeni Benny Hinnnek, ez egy ilyen csoda gyógyító doktor, magát nevezte ki annak. De nagyon sokan, de a 100 000-ek keresik meg az egész világon, meg mindenféle tapsikolnak neki. És el kell küldeni a zsebkendőt, ő megáldja, és visszaküldi a postás, azt a zsebkendőt oda kell tenni a gyereknek a szívére, áldást mondani, és aztán nem kell semmiféle operációnak alávenni ezt a szegény gyermeket. Így is csinálták. Megszöktek attól a családtól, aki kivitette őket, nem is tudták, hogy hova mentek, ezek elbújtották, hogy nehogy lebeszéljék erről a nagyon mit tudom én, bizarr ötletről, és hazajöttek. Újjontak, hogy megszabadultak az operációtól, nem kell, és jöhettek hazafelé. Ha hazajöttek testvéreim, még itt eltöltött a gyerek egy pár hónapot, és aztán már régén kint pihen a Rurikovszkiba. Meghalt szegény gyermek. Azért, mert nem akarják megérteni, az apostoli kor lejárt. Mikor meghaltak az apostolok, lejárt az apostoli kor. Nem lehet azt erőltetni, amit Isten nem akar megadni. Hogy csodálatosan most is meg lehet gyógyulni, az 100%. De ahhoz nem kell Benny Hinnnek a zsebkendője, meg nem kell semmi. Az ember leborul, az Úr Jézus Krisztus kéri, és megdicsőül az ő szent nevelő, mert ő most is tud gyógyítani. Éppen úgy gyógyít, mint bármikor. És ha Isten akarja, meggyógyítja az ember. Tudunk rá, nagyon sok esetet, mikor valaki csodálatosan meggyógyult. Az én családomban és az én életemben is van, legutóbb a feleségemnek a vakságban gyógyult meg, ugye senki nem hitte el. Pedig ma azt mondták, hogy mehetünk ahova akarunk, mert senki nem fogja tudni meggyógyítani. Vihetjük. Azt mondta az orvos Debrecenben, hogy vihetjük akár Amerikába is, meg Németországba is. Ezt a szemet már nem fogják tudni meggyógyítani sehol. És most azon a szemében olvassa a Bibliát, úgyhogy testvéreim. Az embernek legyen helyén az esze, legyen helyén a szíve, de legfőképpen legyen helyén a hite. Én nem a hitbe hiszek, én Jézus Krisztusban hiszek, és a kijelentett igébe. Azt tegyétek ti is, testvéreim, azt tegyétek ti is. Emlékezzetek vissza. Amikor az Úr Jézus éjszaka közeledett a tanítványokhoz, és ezek kiabáltak ott az ijegységtől, hogy azt hitték, hogy szellemet látnak, vagy valamiféle kísértetet, akkor az Úr Jézus megszólította őket, hogy én vagyok, ne féljetek. Nem kellett oda küldje a személyigazolványát, hanem a szavára megismerték, hogy én vagyok. Péter azt mondta, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek. Látjátok Pétert? Tanítvány. Nem azt mondta, hogy nem úgy csinált, hogy az Úrad, hú, kiszállok a csónakból, hitre, én hiszem, hogy én mire megbír a víz. Nem így csinált Péter. Azt mondta, parancsolj, hogy hozzád mehessek. És mikor az Úr kimondta az igét, hogy jöjj, na arra indult el. Nem vaktába lövöldözünk, meg megyünk, ahol akarunk. A kijelentett igét kell elhívjuk, amit Isten nekünk adott, testvéreim. És ha abban bízunk, akkor Istenben bízunk. És aki Istenben bízik, az nem csalatkozik. Amen. Köszönjük áldott Úr Jézus Krisztusunk, hogy olyan egyszerű te benned hinni. Csupán félre kell tegye az ember a meggondolásait, és higgye azt, amit kijelentettél. A mindenkori ember számára segítsünk, hogy egyszerű hitünk legyen, és olyan hit, ami a te kijelentéseden alapszik. Köszönjük áldott atyánk örökké való Istenünk, hogy bízhatunk benned. Köszönjük, hogy a beléd vetett reménység soha nem csalt meg még senkit. Így nagy biztonsággal vezet bennünket is a te országod felé. Amen. Amen.